A na Myśliwieckiej 357 właśnie minęła czwarta. Dzień dobry. Przy konsolecie Elżbieta Różycka, przy mikrofonie Grzegorz Zembrowski. Witamy Państwa. Mamy 2 godziny na nową muzykę. Prawie wszystkie utwory, które w dzisiejszej audycji się znajdą, to z zupełnie nowych płyt. W większości z płyt, które ukazały się w tym tygodniu. No tak to zwykle jest w mikrokosmosie. Na dzień dobry, Lost Horizons. Nie wiem, czy Państwo pamiętają. To już kilka miesięcy temu album zapowiadany, album stworzony przez Simona Raymond. Człowiek odpowiedzialnego za Belle Union, za wytwórnię Belle Union, zawsze gdzieś blisko 4AD, no, nie tylko geograficznie, nie tylko lokalizacyjnie, ale w ogóle zawsze blisko 4AD i ta cała płyta jest właśnie takim nastroju stworzona, takim właśnie 4AD. Jeszcze będzie okazja, żeby dzisiaj do niej zajrzeć, zresztą tych ładnych płyt. Nie wiem, pytają Państwo, czy będą takie ważne płyty jak przed tygodniem, te dwie. No to już Państwo może ocenią, może tak się umówmy, że będę czekał na Państwa reakcję, chociażby pod adresem mailowym grzegorz.zembrowski@polskieradio.pl. Tych sposobów komunikacji jest więcej, nie będę wszystkich podawał, Państwo doskonale znają, ale przede wszystkim zaproszę na stronę internetową mikrokosmos.info.pl, bo tam za chwilę pojawi się też na przykład informacja, jak się pisze nazwę zespołu, który wystąpi właśnie teraz. The Reaction. Tutaj listę znajomości, a może tak, listę płyt, które posiadają artyści w swoich płytozbiorach, myślę, że dosyć przewidywalna. bo gdzieś Foo Fighters i Stone Sour i Alice in Chains i Nirvana na pewno mają na swoich półkach to słychać, ale to absolutnie nie jest zarzut. Simon Rojas, Tito Domic i Esteban Domic. Jest ich trzech, mieszkają w Santiago, w Chile i grają taką muzykę, która trochę brzmi znajomo, nie jest nam bardzo jakoś odległa. O nie. Z przyjemnością słucha się całej płyty, a zespół nazywa się The Reaction przez K. Pisane w samym środku. Istnieją od roku 2010 i zaprezentowali się, myślę, po raz pierwszy na antenie Trójki właśnie w ten sposób. Chciałbym Państwa zaprosić, no to tutaj powitania i z Grochowa, i z Ostrowca Świętokrzyskiego są i pozdrowienia dla Państwa i od Państwa. Jak najbardziej ja takie rzeczy będę przekazywał. Oczywiście, jeśli starczy czasu, bo układ audycji bardzo, bardzo napięty dziś. Chciałbym zajrzeć do nadchodzących wydarzeń, powiedzieć, że dzisiaj w Gdańsku jest Archive, koncert wyprzedany. Jutro Archive gra w klubie Studio w Krakowie. Tam jeszcze, z tego co wiem, bilety są, ale ja chciałbym zwrócić Państwa uwagę na dwa wydarzenia, które będą i w tym, i w następnym tygodniu, bo tutaj ładnie się składa, bo i jedni, i drudzy występujący artyści występują wspólnie w jednym nagraniu. 16 listopada Crippled Black Phoenix we Wrocławiu i 11 listopada, czyli już za parę dni, 11 listopada w sobotę, za tydzień, Mark Lanegan ponownie, tym razem w Warszawie, w Proximie. Będzie duszno, myślę, na tym koncercie Marka Lanegana. W sumie przyzwyczaił nas do takiej atmosfery. Distance keep staring back at me. Ta lista koncertów jesiennych w najbliższym czasie dosyć długa i interesująca, bo i Tricky, i Ulver, i Benjamin Clementine, no tych koncertów będzie bardzo dużo w najbliższym czasie i polecam, by się rozejrzeć, bo być może gdzieś blisko jakiś ważny koncert się odbywa. A ja dzisiaj będę miał dla Państwa bilety, tak swoją drogą, będę miał dla Państwa bilety na Sun Kill Moon, na Marka Kozelka, który wystąpi 16 listopada w warszawskim Palladium, ale może wstrzymajmy się z tym rozdawnictwem jeszcze chwilę. Przed momentem to bardzo ciekawa płyta, to był to Jeffrey Lee Pierce Sessions Project, to z tej pierwszej płyty, zawierające mnóstwo jego nagrań, które zostały zagrane ponownie przez całkiem znane osobistości. Crippled Black Phoenix, między innymi w tym utworze Crippled Black Phoenix i między innymi Mark Lanegan. Constant Limbo, gdyby Państwo poszukiwali. Ja zresztą poszukiwania mogą zakończyć się, tak jak powiedziałem, na naszej stronie mikrokosmos.info.pl. Przenosimy się, proszę Państwa, do Bergen. Thank you. Jeśli dobrze widzę, to pierwsze nagrania pojawiły się w 2010 roku, ale ostatnio sprawy mocno przyspieszyły i płyty dosyć często są wydawane. Jak często? No na przykład ostatnia w październiku tego roku, ta w listopadzie, a wcześniej w sierpniu. Kolejne albumy norweskiego zespołu Electric Eye. Czego możemy się tu spodziewać? Właśnie, ktoś napisał, że czeka na bluesa. Będzie blues, ale teraz posłuchamy jeszcze trochę muzyki, którą też dobrze znamy. Tu nie ma większych zaskoczeń, to jest po prostu przyjemność słuchania. Ten mamonizm, tak, o których wielokrotnie rozmawialiśmy. Getting weaker now from age. I'm sitting. Jestem Państwu winien już tylko tytuł płyty From the Poisonous Tree zespołu Electric Eye. Czterej panowie, którzy mieszkają w Bergen i co chwilę wydają kolejne albumy, które cieszą właśnie takimi znajomymi dźwiękami. Jeśli chodzi o znajome dźwięki, to teraz będą... Pewnie gdybym zaprezentował Państwu całą płytę albo takie bardziej charakterystyczne elementy, to tak, to będą znajome dźwięki. Może te 6 minut, które przed nami, niekoniecznie, choć oczywiście mam nadzieję, że sprawi to Państwu przyjemność. 15 lat temu, 15 lat temu mniej więcej, Alan Simon, Francuz, wpadł na pomysł, by stworzyć rock operę. Rock operę, która się nazywa Excalibur. Objeżdża z tą operą całą Europę, cały świat od 15 lat. I już przeszło. I tworzy kolejne wersje, zapraszając do kolejne części tej rock opery, zapraszając do współpracy znanych artystów. Jeżeli chodzi o tę nową płytę, bo to już czwarta część, no to tutaj muzycy takich zespołów jak Jethro Tull, Clannad, Supertramp, z Mikem Oldfieldem, występująca tutaj Maggie Reilly. Muzycy Supertramp, to już wymieniałem, no i ta lista co część zmienia się, choć skala zjawiska jak najbardziej się nie zmienia. Wybrałem na dzisiejszą audycję, wybrałem jedno nagranie, które jest nagraniem instrumentalnym i które niekoniecznie pokazuje to, co dzieje się w tej celtyckiej rock operze, ale dla mnie ono właśnie najciekawsze na całej płycie. Excalibur, część trzecia i utwór rozpoczynający tę część The Wings of Dragon. ten wstęp jest doskonałą taką zachętą do przesłuchania całej płyty. No potem to wchodzimy już w zupełnie inny klimat i dlatego wybrałem to najważniejsze dla mnie nagranie z całego albumu Excalibur, część czwarta i nagranie The Wings of Dragon. Skoro jesteśmy przy muzyce instrumentalnej, to jeszcze trochę w niej pozostaniemy. Przez parę minut wystąpi kompletnie nieznany artysta i kompletnie nieznana nazwa, która do tej pory się nie pojawiała. Three Days Dark. Tak się prezentuje ten jeden człowiek schowany za dużą i interesującą nazwą. To jeden człowiek wszystko nagrał, wszystko wymyślił, wszystko wykonał. Nazwę, muszę przeczytać maila od pana Krzysztofa, który poza tym, że mail bardzo długi, to ja tylko przeczytam głośno PS. Gorąca prośba, proszę podawać nazwę wykonawcy trochę wolniej. Jest czwarta. Dziękujemy. Dobrze. Three Days Dark, czyli trzydniowy mrok, należałoby przetłumaczyć tę nazwę. Za tę muzykę odpowiedzialny jest Trent Holiday. To jest trzeci album w jego dyskografii pod tą nazwą Three Days Dark. Na tym trzecim albumie, poza utworami instrumentalnymi, jak słyszeliśmy przed momentem, są jeszcze utwory słowno-muzyczne. utworu Places Lost to Themselves i artysta, który ukrywa się pod pseudonimem Three Days Dark. Ktoś napisał, chyba pani Monika, już teraz zgubiłem, że wszystko jej się kojarzy z Doorsami. To teraz się nie uda przy następnym utworze. Utwór, który ja zapamiętałem, usłyszałem go na antenie Trójki w 2004 roku. To jest jedyny utwór tego zespołu, który znam, ale znam go niemalże na pamięć. Norweski zespół nazywa się Goethe. Kungen och Knut Liten, de satt vid bord i Selilja. De talade så många, de skämtande ord. Så såres reselvelin, för lysle Knut i lejndom. Så såres resylvelin Goethe przez A z kropeczką, z kółkiem nad literą. Zespół, który istniał, trzeba by było powiedzieć, bo szczerze mówiąc straciłem z pola widzenia tę nazwę przez wiele, wiele lat. W 2002 roku wydali pierwszy album, w 2004 wydali album, z którego słuchaliśmy przed chwilą nagrania. Album nazywał się Iselilia. Potem dwa lata później płyta koncertowa i koniec. Powiedzieli, robimy sobie przerwę. Zrobili sobie przerwę do 2009-2010 roku. Podobno wrócili na moment, ale też nie nagrali niczego. I mogę dziś powiedzieć, że po 13 latach od tego nagrania wydają kolejną płytę. Na razie jest to płyta czteroutworowa, nieduża. Nazywa się Atyrsyn. I jest na niej to, czego można było się spodziewać, czyli grają to, co kiedyś. Posłuchajmy Goethe ponownie. Klar meg inn i et vilvove.